Viața e în altă parte. Pista 20. Bătrânul poet se dedica cineastei cu o ardoare inegalabilă. Venea să se așeze lângă ea, îi elogia frumusețea, îi recita poezii. Improviza ode patetice pentru cinstirea farmecelor ei. Din când în când se lăsa în genunchi la picioarele ei și lua mâinile în mâinile sale. Cu aproape aceeași ardoare, redactorul de editură se dedica lui Iaromil. Firește, nu aducea elogii frumuseții sale, în schimb îi repeta de nenumărate ori: tu ești poet, da, ești poet. Să notăm întreagăt că atunci când un poet atribuie cuiva calificativul de poet, nu e același lucru ca atunci când îi se spune inginer unui inginer sau agricultor unui agricultor. Fiindcă agricultorul e cel care cultivă pământul, pe când poetul nu e cel ce scrie versuri, ci, să reținem acest cuvânt, cel ales pentru a le scrie. Și numai un poet poate deosebi cu certitudine la un alt poet acest har, căci să ne aducem aminte de scrisoarea lui Rimbaud: toți poeții sunt frați, și frate la frate poate deosebi cu temeinicie semnul tainic al rasei. Cine asta, în fața căreia stătea îngenunchiat sexagenarul și ale cărei mâini erau victimele frământărilor stăruitoare ale palmelor acestuia, nu-l scăpa o clipă din ochi pe Iaromil. Dreptunghiul era de o perfectă frumusețe. Bătrânul poet se desfăta contemplând-o pe tânăra cineastă, redactorul pe Iaromil, în timp ce Iaromil și cineasta se contemplau reciproc. Această geometrie a privirilor fu curmată o singură dată atunci când redactorul de editură îl luă de braț pe Iaromil și îl trase afară pe un balcon lipit de cameră, ca să-l îndemne să urineze amândoi în curte, proiectând jetul peste balustrada balconului. Iaromil îi făcu bucuros pe plac în dorința de a-l face pe redactor să nu uite de promisiunea pe care i-o făcuse de a-i publica o plachetă de versuri. Când cei doi reveniră de pe balcon, bătrânul poet, mereu îngenunchiat în fața cineastei, se ridică în picioare și spuse că era momentul să plece. Întrucât își dădea prea bine seama că nu el era acela pe care îl dorea, tânăra și frumoasa femeie. Pe urmă îi propuse redactorului, acesta dând dovadă de mult mai puțină perspicacitate și înțelegere, să-i lase în sfârșit singuri pe cei ce doreau și meritau să fie singuri. Întrucât ei erau, așa cum ținui să-i numească bătrânul poet, prințul și prințesa acestei seri. În fine, redactorul pricepu despre ce era vorba, iar bătrânul poet îl și apucase de braț, trăgându-l spre ușă, când Iaromil înțelese că avea să rămână singur în compania tinerei femei, care stătea instalată într-un fotoliu larg, cu brațele încrucișate sub ea, cu părul negru despletit și cu ochii ei mari și negri ațintiți asupra lui. Povestea a două ființe, aflate pe punctul de a deveni amanți, dăinuie de când lumea și nu lipsise mult ca noi să uităm perioada în care se desfășura. Și cât de plăcut e să povestești aventuri amoroase de acest gen și ce minunat ar fi să uităm pe aceea care a stors seva scurtelor noastre vieți, ca să o subjuge unor munci fără rost, și cât de sublim ar fi să uităm istoria. Dar iată că spectrul ei bate la ușă și intră în povestea noastră, nu sub înfățișarea poliției secrete sau a unei revoluții spontane. Nu, căci istoria nu pășește doar pe culmea tragică a vieții, ci ea mai îmbibă ca o apă murdară viața, cea de toate zilele, iar în povestea noastră ea pătrunde sub înfățișarea unei perechi de indispensabili. În țara lui Iaromil, eleganța era un delict politic în epoca la care ne referim. Îmbrăcămintea ce se purta atunci, la urma urmelor războiul se terminase abia de câțiva ani și se mai simțeau încă lipsurile, era foarte urâtă. Iar eleganța în materie de lenjerie era socotită în epoca aceea austeră drept un lux condamnabil. Bărbații pe care îi stânjeneau urățenia indispensabililor ce se găseau de vânzare în acele vremuri, niște izmene largi coborând mult sub genunchi, prevăzute cu un prohab caragios peste burtă, purtau în locul lor niște chiloți de pânză, numiți trenirchi, destinați, așa cum sugerează cuvântul, practicării sportului, cu alte cuvinte stadioanelor și sălilor de gimnastică ale liceelor. Și se întâmpla un lucru ciudat. Pe vremea aceea, în Cehoslovacia, bărbații se strecurau în patul iubitelor în echipament de fotbaliști. Se duceau la iubitele lor așa cum se merge pe stadion. dar din punctul de vedere al ținutei lucrurile nu stăteau chiar atât de prost, căci chiloții de gimnastică aveau totuși o anumită eleganță sportivă și erau de o culoare veselă, albastră, verde, roșie sau galbenă. Iar Omil nu se ocupa câtuși de puțin de vestimentația sa, de asta se îngrija mama lui. Ea îi alegea îmbrăcămintea, ea îi alegea lenjeria. Ea îl supraveghea să nu răcească, silindu-l să poarte niște indispensabili suficient de călduroși. Ea știa cu exactitate câte perechi de indispensabili se aflau în sertarul lui de lenjuri și îi era de ajuns să-și arunce o privire în șifonierul lui ca să știe pe care îi purta Iaromil în ziua respectivă. Când vedea că din sertar nu lipsea nicio pereche, făcea pe loc o criză de furie. Nu-i plăcea ca Iaromil să poarte chiloți de gimnastică, socotind că acești chiloți nu erau indispensabili, iar destinația lor nu era decât sala de gimnastică. Când Iaromil protesta, spunând că indispensabilii erau urâți, ea îi răspundea cu o ascunsă nervozitate că, de bună seamă, nu se ducea să se arate nimănui în indispensabili. Iar de atunci când se ducea la tânăra roșcată, lui Iaromil nu-i rămânea decât să scoată o pereche de indispensabili din sertarul de rufe, să o ascundă într-un sertar al biroului și să îmbrace pe ascuns niște chiloți de gimnastică. Numai că în ziua aceea el nu știa ce surpriză avea să-i rezerve seara și purta niște indispensabili îngrozitor de urâți, strâmți, uzați, de culoarea cenușiului murdar. Veți spune că asta era o complicație minoră, că putea de pildă să stingă lumina ca să nu fie văzut. Dar vai, în camera cineastei nu se afla decât o singură lampă cu abajur roz, iar această lampă era aprinsă, lăsând impresia că așteaptă cu nerăbdare să lumineze mângâierile celor doi amanți. Și Iaromil nu se vedea în stare să-și imagineze cuvintele pe care trebuia să le rostească spre a o determina pe tânăra femeie să o stingă. Sau veți face eventual observația că Iaromil putea foarte bine să-și scoată caragioșii săi indispensabili odată cu pantalonii, dar lui nu-i dădea măcar prin minte că ar fi putut să-i scoată în același timp. Pentru simplul motiv că nu obișnuia să se dezbrace niciodată în acest fel, un salt atât de brusc în goliciune îl înspăimânta. Se dezbrăca întotdeauna piesă cu piesă și o mângâia pe roșcata lui îmbrăcat în chiloții săi de gimnastică, pe care nu-i scotea decât sub acoperișul plăcerii. Stătea deci îngrozit în fața ochilor mari și întunecați și la un moment dat spuse că trebuia să plece și el. Bătrânul poet mai să facă o criză de furie. Îi spuse pe șleau că n-avea dreptul să jignească o femeie. Îi înșiră cu o voce scăzută toate plăcerile ce l-așteptau. Cuvintele acestea însă n-aveau decât darul de a-l convinge, odată în plus, de urâțenia izmenelor sale. Vedea superbi ochii ai tinerei fete și bătea în retragere, mergând de andoaselea spre casă cu inima sfâșiată. Abia ajuns în stradă, fu cuprins de regrete. Nu era în stare să izgonească din fața lui chipul acestei splendide femei. Iar bătrânul poet, între timp se despărțiseră de redactor în stația de tramvai și acum mergeau singuri pe străzile întunecate, îl chinuia nemai contenind să-i reproșeze faptul de a fi jignit o femeie tânără și frumoasă și de a se fi comportat atât de prostește. Iar Omil îi spuse că n-a avut câtuși de puțin intenția să o jignească pe tânăra femeie, dar că el avea o prietenă pe care o iubea la nebunie. Dumneata, ești un naiv, îi replică bătrânul poet. Da, un naiv. Dumneata, ești poet, dumneata, ești un iubitor al vieții și deci nu vei face niciun rău prietenei dumitale culcându-te cu altă femeie. Viața e scurtă, prietene, și ocaziile pierdute nu le mai regăsești niciodată. Lui Iaromil îi era penibil să asculte vorbăria poetului sexagenar. Îi răspunse că, după părerea lui, o singură mare iubire în care investim tot ce avem în noi valorează mai mult decât 1000 de iubiri efemere. Că el posedă toate celelalte iubiri în persoana prietenei sale, că prietena sa era atât de variată, că iubirea ei era atât de nemărginită încât putea să trăiască alături de ea mai multe aventuri nemaipomenite decât un Don Juan cu 1001 de femei. Bătrânul poet se opri. Cuvintele lui Iaromil avură de bună seamă darul să-l impresioneze. S-ar putea să ai dreptate, spuse el, numai că eu sunt bătrân, un bărbat bătrân care ține de lumea veche. Și trebuie să-ți mărturisesc că, deși sunt însurat, mi-ar fi plăcut la nebunie să rămân cu această frumoasă femeie în locul dumitale. Și întrucât Iaromil continua cu reflexiile sale despre măreția iubirii monogame, bătrânul poet îi făcu o ușoară plecăciune și reluă. Da, s-ar putea să ai dreptate, prietene. Da, cred că ai cu siguranță dreptate. Crezi oare că n-am visat și eu la o mare iubire? O mare și unică iubire? Iubire nemărginită ca universul? Numai că eu, prietene, am risipit-o, pentru că în această lume veche, lumea banului și a târfelor, marea iubire era condamnată. Erau amândoi amețiți de băutură și bătrânul poet își petrecu brațul pe după umerii tânărului poet. Apoi se opri cu el între șinele de tramvai și, ridicând în sus celălalt braț, începu să strige: Moarte lumii vechi! Trăiască marea iubire! Lui Iaromil i se păru grandioasă, boemă și poetică această manifestare și se apucă și el să strige îndelung și plin de însuflețire pe străzile întunecate ale Pragăi: Moarte lumii vechi, trăiască marea iubire! Pe urmă, bătrânul poet îngenunche pe pavaj la picioarele lui Iaromil și, sărutându-i mâna, spuse: Prietene, mă închin în fața tinereții tale. Bătrânețea mea se înclină în fața tinereții tale, fiindcă numai tinerețea va salva omenirea. Apoi tăcu un timp, după care, atingând cu capul său descoperit genunchii lui Iaromil, adăugă cu o voce foarte melancolică: Și mă închin în fața marii tale iubiri. În sfârșit se despărțiră și Iaromil se văzu din nou acasă, în camera lui. Și în fața ochilor săi reapăru chipul frumoasei femei de care el se lipsise. Împins de o dorință masochistă, se duse să se privească în oglindă. Își scoase la iuțeală pantalonii spre a se vedea în indispensabilii săi oribili și ponosiți. Și se uită îndelung și plin de ură la caragioasa sa urâțenie. Pe urmă își dădu seama că nu la el se gândea cu această ură, se gândea cu ură la mama lui, la mama lui care îi pregătea lenjeria, la mama lui în fața căreia trebuia să se ascundă ca să-și pună chiloții de gimnastică și să strecoare izmenele pe furiș într-un sertar al biroului său. Cu ură se gândea la mama lui care știa de fiecare ciorap și de fiecare cămașa sa. Se gândea la mama lui care ținea de capătul unei lese lungi, a cărei zgardă se înfigea adânc în grumazul său. Din seara aceea deveni și mai crud cu micuța sa roșcată, iar această cruzime îmbrăca veșmântul solemn al dragostei. Cum de nu înțelegea cel frământa și îl îngrijora pe el în clipa aceea? Cum se face că nu știa în ce stare de spirit se afla el în clipa aceea? Îi era într-adevăr atât de străină încât habar n-avea ce se petrece în adâncul sufletului său? Dacă îl iubea cu adevărat, așa cum o iubea el, ar fi trebuit măcar să sesizeze acest lucru. Cum se face că o interesau niște lucruri care pe el nu-l interesau câtuși de puțin? Îi vorbea mereu de un frate de al ei, pe urmă de un alt frate și de o soră și din nou de altă soră. Nu simțea că el avea niște mari necazuri, că avea nevoie de participarea ei, de înțelegerea ei și n-avea nevoie de veșnicele ei flecăreli egocentriste, chiar nu simțea? Bineînțeles, micuța se împotrivea. De ce n-ar putea, în definitiv, să vorbească despre familia ei? Oare el, Iaromil, nu vorbea despre familia lui? Și își aminti pentru prima oară din ziua aceea cu pricina că mama lui dăduse buzna în camera lui Iaromil și băgase cu sila în gură o bucată de zahăr îmbibată cu niște picături. Iaromil își iubea și își ura mama deopotrivă, dar în fața roșcatei îi luă imediat apărarea. Făcuse oare un lucru rău vrând să o îngrijească? Asta dovedește că o iubea și o acceptase în familia lor. Roșcata începu să râdă, totuși mama lui Iaromil nu era atât de proastă încât să confunde niște gemete de dragoste cu suspinele unei persoane suferinde de ficat. Iaromil se socoti ofensat și tăcu, iar Roșcata trebuie să-i ceară iertare. Într-o zi se plimbau împreună pe stradă, Roșcata îl ținea de braț și amândoi tăceau cu o încăpățânare înverșunată. Când nu-și făceau reproșuri, tăceau și când nu tăceau, își făceau reproșuri. Deodată Iaromil zări două femei frumoase ce veneau din direcția opusă lor. Una era tânără, cealaltă mai în vârstă. Tânăra era mai elegantă și mai frumoasă, dar spre marea surpriză a lui Iaromil, cea mai vârstnică era și ea, foarte elegantă și uimitor de frumoasă. Le cunoștea pe amândouă. Mai tânăra era cineasta, iar mai vârstnica era mama lui. Se roșii la față și le salută. Cele două femei răspunseră la salutul lui. Mama, cu o voioșenie ostentativă, iar pentru Iaromil, faptul de a fi fost văzut cu aceeași puștancă nearătoasă era ca și când frumoasa cineastă l-ar fi surprins, rușinându-se în odioșii săi indispensabili. Ajuns acasă, o întrebă pe mama sa de unde o cunoștea pe cineastă. Mama îi răspunse cu o voită cochetărie că o cunoștea de mai multă vreme. Iaromil continuă să o interogheze, dar mama se eschiva mereu. Era ca atunci când un îndrăgostit își interoghează prietena asupra unui detaliu intim și ea, spre a-i întărâta curiozitatea, întârzie să-i răspundă. În cele din urmă, mama îi împărtăși lui Iaromil că această simpatică femeie venise să o viziteze cu 15 zile în urmă. Era o mare admiratoare a poeziei lui Iaromil și voia să facă un film de scurtmetraj despre el. Ar urma să fie un film de amator produs sub auspiciile Clubului Securității Naționale și, în consecință, i-ar fi asigurat un public destul de numeros. De ce a venit la tine, de ce nu mi s-a adresat direct mie?" întrebă Iaromil. După părerea ei, n-a vrut să-l deranjeze și, în plus, vroia să afle cât mai multe lucruri cu putință despre el prin intermediul mamei lui. De altfel, cine altul decât o mamă poate să știe mai multe despre fiul ei? Iar această tânără și frumoasă femeie a fost atât de drăguță încât i-a cerut mamei să colaboreze cu ea la alcătuirea scenariului. Da, au conceput împreună și amândouă i l-au ascuns lui Iaromil, un scenariu despre poet. De ce nu mi-ați spus nimic despre povestea asta?" întrebă din nou Iaromil, căruia, în mod instinctiv, i se păru dezagreabilă această alianță dintre mama lui și tânăra cineastă. Am avut ghinionul să ne întâlnim. De fapt, hotărâsem amândouă să-ți facem o surpriză. Într-o bună zi, când te-ai fi întors acasă, i-ai fi găsit aici pe cineaști cu camera de luat vederi." Ce putea să facă Iaromil? Într-o zi, revenind acasă, îi întinse mâna tinerei femei, în a cărei locuință se aflase cu câteva săptămâni în urmă, și se simți nespus de fericit în ciuda faptului că de data asta purta sub pantaloni niște chiloți de gimnastică noi. După seara de poezie, organizată de polițiști, nu-și mai punea niciodată izmenele acelea afurisite. Numai că, de îndată ce se afla în fața cineastei, se găsea întotdeauna cineva care să le țină locul. Când o întâlnise pe stradă cu mama lui, avusese impresia că vedea oribilii indispensabili, înfășurați în jurul părului roșcat al prietenei sale. Iar acum indispensabilii grotești erau înlocuiți de frazele pline de cochetărie ale cineastei și de flecăreala convulsionată a mamei sale. Cineasta declară, nimeni nu-i ceruse în cuviințarea lui Iaromil că astăzi urmau să înregistreze materialul documentar, fotografiile din copilărie despre care mama poetului avea să facă un comentariu. Căci așa cum îl anunțaseră întreagăt cele două femei, întregul film era conceput ca o relatare a mamei despre fiul ei poet. Voia să o întrebe ce anume avea să spună mama, dar se temea să audă răspunsul. Se împurpură la față. În încăpere se aflau, în afară de Iaromil și cele două femei, trei indivizi cu o cameră de luat vederi și două reflectoare mari. Avea impresia că indivizii îl cercetau și îi zâmbeau cu ostilitate. Nu se încumetă să vorbească. Aveți niște fotografii din copilărie superbe. Mi-ar plăcea să le folosesc pe toate," spuse cineasta, răsfoind albumul de familie. Și credeți că vor ieși pe peliculă?" întrebă mama cu un aer de specialistă. Iar cineasta o asigură că în privința asta n-avea de ce să-i fie teamă. Apoi îi explică lui Iaromil că prima secvență a filmului ar urma să fie un montaj din aceste fotografii și legat de ele mama și-ar depăna amintirile. Însă fără a fi văzută în carne și oase pe ecran. Pe urmă abia ar apărea mama și în sfârșit poetul. Poetul în casa lui natală. Poetul în timp ce scrie. Poetul în grădină printre flori. Și în final poetul în sânul naturii. Acolo unde se ducea cu cea mai mare plăcere. Acolo în colțul său preferat. În mijlocul unui peisaj întins și sălbatic. Și își va recita el poezia cu care filmul se va încheia. Și care ar fi colțul meu preferat?" întrebă Iaromil, arborând o mină ce trăda o încăpățânare îndârjită. Îi fu dat să afle că acest colț preferat era un peisaj romantic din împrejurimile Pragăi, unde pământul era vălurit și năpădit de stânci. Cum?" ripostă el. "Urăsc acest colț, dar nimeni nu-l luă în seamă." Scenariul nu-i plăcea lui Iaromil și spuse că ar vrea să-l mai lucreze și el un pic. Ținu să atragă atenția că avea destule lucruri convenționale. Era oricum ridicol să afișezi fotografiile unui copil de un an. Mai arătă că existau fără îndoială probleme mai interesante ce meritau a fi luate în considerație. Cele două femei îl întrebară ce anume avea în vedere și el le răspunse că nu putea să spună acest lucru așa pe nespusă masă și ar prefera să se mai întârzie puțin cu turnarea filmului. Voia să amâne cu orice preț turnarea filmului, dar nu obținu câștig de cauză. Mama strânse din umeri și spuse frumoasei sale colaboratoare: "Îl vedeți? Veșnicul meu nemulțumit. De când îl știu, nu i-a plăcut niciodată nimic. N-am dreptate," adăugă ea, aplecându-se cu duioșie spre fața lui Iaromil. Acesta nu răspunse și mama repetă: "N-am dreptate? Nu-i adevărat că tu ești micuțul meu veșnic nemulțumit? Spune că e adevărat." Cineasta ținu să precizeze că nemulțumirea e o virtute ce-l onorează pe autor, dar că, de data aceasta, nu era el autorul, ci ele două, iar ele erau pregătite să-și asume toată responsabilitatea și toate riscurile. Iar lui nu îi rămânea decât să le lase să realizeze filmul după priceperea lor, tot așa cum ele îl lăsau să-și scrie poeziile după placul lui. Iar mama se grăbi să adauge că Iaromil nu trebuia să-și facă griji, căci filmul nu-i va aduce niciun prejudiciu, întrucât amândouă, mama și cineasta, îl concepuseră cu cea mai mare dragoste și simpatie față de persoana lui. Rostise aceste cuvinte cu o voce fermecătoare, dar e greu de spus dacă farmecul ei se adresa lui Iaromil sau mai curând noii sale prietene. În orice caz, mama cocheta, Iaromil n-o mai văzuse niciodată așa. Se dusese chiar de dimineață la coafor și își făcuse o pieptănătură vizibil tinerească. Vorbea mai tare ca de obicei, râdea fără încetare, folosea toate artificiile și întorsăturile spirituale pe care le învățase în viața ei și își juca desfătându-se rolul de anfitrioană, aducând și oferind cești de cafele bărbaților postați în dreptul reflectoarelor. Cineastei, cu ochii negri ca tăciunele stins, îi vorbea cu familiaritatea ostentativă a unei prietene, încadrându-se în felul acesta în aceeași categorie de vârstă. Și în același timp își petrecea cu indulgență brațele pe după umerii lui Iaromil, tratându-l drept micuțul ei veșnic nemulțumit. Acesta fiind un procedeu de a-l trimite înapoi la virginitatea lui, la copilăria lui, la scutecele lui. Ce spectacol frumos ne prilejuiesc acești doi, mamă și fiu, stând față în față și respingându-se reciproc. Ea îl respinge în scutecele lui, iar el o împinge în mormânt. Ce spectacol frumos ne prilejuiesc acești doi. Iaromil cedă. Știa că cele două femei se avântaseră ca niște locomotive, iar el nu era în stare să reziste elocvenței lor. Îi vedea pe cei trei bărbați în dreptul reflectoarelor și al camerei de luat vederi. Și își spunea în sinea lui că aceștia alcătuiesc un public ironic, dispus să fluiere orice pas greșit al său. De aceea vorbea cu o voce scăzută de tot, în timp ce femeile îi răspundeau în gura mare ca să fie auzite de public. În cele din urmă le asigură că se va supune și vrut să se retragă. Dar femeile îi replicară, arborând amândouă mereu aceeași mină încântătoare, că trebuie să rămână. Le-ar face mare plăcere, insistau ele, dacă ar asista la munca lor în sensul de a zăbovi câteva clipe urmărindu-l pe cameraman în timp ce înregistrează diferite fotografii din albumul de familie, după care se va întoarce în camera lui unde va simula că lucrează sau că citește. În mintea lui Iaromil se perindau, învălmășindu-se unele peste altele, tot felul de reflexii confuze. Se străduia cu mari eforturi să se calmeze și să gândească lucid, spre a găsi un mijloc de a folosi în favoarea sa această filmare caragioasă, cu alte cuvinte să repare urmările nefaste ale eșecului care îl frământau și îl chinuiau din noaptea în care părăsise locuința frumoasei cineaste. Se străduia să-și înfrângă și să-și depășească timiditatea, ducându-se din când în când să-și arunce un ochi în încăperea alăturată. să vadă chipurile cum se desfășoară filmarea, în dorința de a se mai repeta măcar o dată contemplarea lor reciprocă, de a surprinde din nou îndelunga lor privire. De data aceasta însă, cineasta era indiferentă și absorbită de munca ei, iar privirile lor nu se întâlneau decât rare ori și doar în intervalul scurt al unei clipite. Așa stând lucrurile, renunță la tentativele sale, decis să-i propună tinerei femei să o conducă acasă după terminarea filmării. Când cei trei bărbați coborâră să aranjeze în furgoneta lor reflectoarele și camera de luat vederi, iar Omilie și din camera sa și în clipa aceea o auzi pe mama lui spunându-i cineastei: "Te conduc până acasă, în drum ne-am putea opri într-un local să luăm ceva." În decursul după amiezii de lucru, în timp ce el stătea închis în camera lui, cele două femei începuseră să se tutuiască. Când își dădu seama de acest lucru, a avut sentimentul că cineva îi suflase iubita de sub nas. Își luă curăceală, rămas bun de la cineastă, și după ce femeile părăsiră casa, ieși și el, îndreptându-se cu pas grăbit și clocotind de mânie spre imobilul în care locuia roșcata. Nu era acasă. Făcea de aproape o jumătate de oră obișnuitele sute de pași în fața clădirii, într-o dispoziție din ce în ce mai morocănoasă, când, în sfârșit, o zări pe chipul tinerei fete, se citea bucuria unei surprize plăcute, iar pe chipul lui Iaromil expresia unor reproșuri cumplite. Cum de nu era acasă? Cum de nu se gândise că avea să vină la ea? Unde fusese de s-a întors atât de târziu? Nici n-apucase fata să deschidă bine ușa, că smulse rochia de pe ea. Pe urmă se iubiră și el își închipuia că ființa întinsă sub trupul lui era femeia cu ochii negri ca tăciunele. Auzea gemetele și suspinele roșcatei, dar vedea în același timp niște ochi negri și își spunea în sinea lui că acești ochi aparțineau aceleiași femei. Și era atât de excitat încât făcu dragoste fără întrerupere, juisând de mai multe ori la rând, orgasmul nedepășind însă niciodată mai mult de câteva secunde. Pentru tânăra roșcată, povestea era atât de neobișnuită încât o pufni râsul. Numai că Iaromil era extrem de sensibil la ironie în ziua aceea și indulgența prietenoasă și binevoitoare din râsul roșcatei îi scăpă. Socotindu-se jignit, îi trase o pereche de palme. Fata începu să plângă, iar plânsul fu pentru Iaromil un adevărat balsam. Ea plângea și el o lovea. Plânsetele femeii pe care el o făcea să plângă însemnau răscumpărarea, mântuirea. Înseamnă Iisus Hristos murind răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră. Iaromil se desfătă câteva clipe cu priveliștea lacrimilor ce se prelingeau pe obrajii roșcatei. Pe urmă le sărută, le sorbi, după care, mângâind-o, îi aduse liniștea și el se întoarse acasă aproape înseninat. Peste câteva zile filmarea reîncepu, furgoneta se opri din nou în fața casei. Cei trei bărbați, acest public ostil, coborâră din ea și odată cu ei și tânăra și frumoasa cineastă, ale cărei gemete și suspine le auzise în seara precedentă în camera roșcatei. Și firește se mai afla de față și mama, din ce în ce mai tânără, aducând cu un instrument muzical care, bombănind, tunând și râzând, se desprindea de orchestră pentru a executa un solo de virtuoz.